Tots i totes, què tal? Benvinguts un cop més aquí a Ganes de Jazz, al programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui us he preparat un programa monogràfic dedicat a un dels grans del saxo, John Coltrane. Doncs sí, que estem una setmana més en aquí el programa Ganes de Jazz, aquesta 11a edició. Hi ha dues raons per les quals dedico aquest programa a John Coltrane. La primera és perquè a servidor li sembla que pot ser un programa d'allò més plaent d'escoltar, i l'altra que un oient m'ho va demanar a través del blog, Així que ja sabeu que si escriviu al blog del programa, doncs pot ser que us faci quasi tot, o no. Anem, vinga, doncs, amb aquest senyor que es diu John Coltrane. Li deien Train, aquest era el sobrenom. Va néixer un 23 de setembre de 1926 a Hamlet, Carolina del Nord, i va morir jove, un 17 de juliol de l'any 67 a Nova York, i només tenia 40 anys. Comença de petit tocant el saxo alto, però posteriorment es passa al saxo tenor. La seva primera banda va ser a l'exèrcit, on hi va estar durant un any, a Hawaii, i és a finals dels anys 40 quan toca en bandes de jazz de cert prestigi ja, com són les bandes d'Eddie Vinson. Bueno, primer amb la d'Eddie Vinson, i després cap al 45 és quan escolta per primer cop a Charlie Parker, i això el marca profundament, i és quan realment musicalment ja parlem d'un Coltrane que ja comença a ser madur. Durant els primers anys de la dècada dels 50, Train forma part de les bandes de Dizzy Gillespie, Earl Bostic i Johnny Hodges, amb els que amplia i progressa tècnicament i harmònicament. Hi ha un moment clau de la seva carrera, i és quan l'estiu de l'any 55 un senyor que es diu Miles Davis li proposa formar part del seu quintet. Ell seguia estudiant i poc es podia imaginar que Miles el trucaria. Però ell ja començava a ser un d'aquells nous talents, i Davis ho va saber veure ben d'hora, això. D'aquí en resulta la famosa gravació maratoniana de l'any 57 per la discogràfica Prestige, d'on surten aquells quatre discos meravellosos que es diuen Cooking, Steaming, Working and Relaxing. Són discos d'estanteria, tots quatre. Aquest quintet no va durar gaire, i una de les raons que no va durar gaire aquest quintet va ser perquè Coltrane ja tenia una addicció galopant a l'heroïna. Poc després gravaria el famós concert al Five Spot amb Thelonious Monk, que el posaria ja entre els més grans del jazz, i posteriorment hi hauria un altre concert no menys important, per tant un altre disc d'aquests d'estanteria, que és el concert al Carnegie Hall de Nova York, entre aquests dos senyors, Thelonious Monk i John Coltrane. El gener de l'any 58 torna amb Davis, amb Miles Davis, i entre d'altres discos graven un que és força conegut, que es diu Kind of Blue, considerat per molts el millor disc de jazz de tots els temps. Mira, jo no sé si és el millor disc de jazz de tots els temps, però és indiscutible que és un grandíssim disc. Fins aleshores, Coltrane no havia liderat cap grup. Això canvia l'any 57 amb el seu primer disc com a líder, que es diu Coltrane, el seu cognom, i poc després treu el seu segon disc en solitari, que es diu Blue Train. I és aquí on farem la primera aturada per escoltar aquest saxo tenor intens i contundent. El disc es va gravar un 15 de setembre de l'any 57 i Train està acompanyat per Lee Morgan a la trompeta, Curtis Fuller al trombó, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. El tema que escoltarem és el primer del disc i que dona nom al mateix, com ja us he dit abans, es diu Blue Train. Podríem dir que aquí encara té un estil hard bop, potser no tan innovador com ho serà posteriorment, però tremendament solvent ja. El tema està composat per ell mateix i té solos, primer, de Coltrane, el tenor, on podem escoltar que ja comença a tenir la força que posteriorment explotarà. Ara encara sona, jo diria que sona, de fet, més bebop que hard bop, però perquè es olora l'olor de Charlie Parker en el seu solo. El segon solo que escoltarem és un solo de trompeta amb un portentós inigualable, potser un dels millors solos que ha fet mai Lee Morgan, almenys pel meu gust. Un tercer solo de Fuller, el trombó, esplèndid, molt bopero i amb molt de swing. I un quart solo de Drew, el piano, que comença tranquil·let, amb molt de blues, i tenim un petit solo final de Chambers al contrabaix, que és bastant curtet. Per tant, tenim solos de tothom i tots molt bons. Així que anem a aquest estiu de l'any 57, on Coltrane comença a dir-nos què passarà a la història. Aquí tenim Blue Train. Thank you. John Coltrane, aquest tema històric, podríem dir, perquè és el seu primer gran disc, segurament. Doncs bé, continuem amb aquest monogràfic dedicat a John Coltrane, el saxo tenor per excel·lència. amb un disc que poc temps després va fer. Es tracta de Giant Steps, que és un disc encara més important que el que acabem d'escoltar, encara amb més repercussió. Es va gravar 3 anys després de Blue Train, un 4 i 5 de maig de 1959. Hi ha una altra sessió en el mateix disc, que és del 2 de desembre de l'any 59, però aquesta sessió del 2 de desembre es va afegir posteriorment en edicions posteriors i amb uns músics diferents. Nosaltres escoltarem el que es va gravar el 4 i 5 de maig. Com us deia, va ser un disc encara més important que Blue Train i va ser el primer disc que va gravar amb la discogràfica Atlantic Records. Els músics que l'acompanyen a la gravació del 4 i 5 de maig són Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Art Taylor a la bateria. Es tracta d'un tema que es grava 2 setmanes després de que Train hagi gravat el disc Kind of Blue amb Miles Davis. Per tant, podríem dir que tots dos músics graven els seus dos discos clau en el mateix moment, pràcticament. Giant Steps té una nova, per moments, progressió d'acords. És una estructura que no s'havia fet servir en aquell moment gairebé mai. En aquest disc, Coltrane ens mostra el seu so ja més contundent, directe i amb el seu fraseig únic, que el va caracteritzar ja des de sempre. I encara avui, tocar Giant Steps és tot un repte per a qualsevol músic de jazz, i ara escoltareu per què. No cal que us digui massa coses més, val la pena escoltar-ho, i és quan s'entén tot. Anem amb aquests passos de gegant, que són aquests Giant Steps. Thank you. Giant Steps de John Coltrane, aquest disc que hi ha un abans i un després, diríem, amb la història del jazz, gairebé, amb aquest disc, i que encara molts voldrien tocar-ho la meitat de bé que ell, aquesta versió. S'ha de dir que a mi personalment Coltrane em va costar sempre força entrar-hi, perquè quan escoltes aquest disc, per exemple, amb aquest solo, dius, Déu meu, però què fa aquest home, no? I, però quan un cop l'entens, un cop hi entres, ja no en surts, eh? Ja t'atrapa Coltrane. Bé, si el que hem escoltat surt editat l'any 60, és durant aquell any que Coltrane està de gira per Europa amb Miles Davis. I durant aquella gira, Miles li compra a Coltrane un saxo soprano, que és un tipus d'instrument que en aquell temps s'utilitzava ben poc en el món del jazz. Miles la va encertar perquè gràcies a això Train va començar a practicar i fins i tot va gravar amb aquest instrument. En tornada a la gira, forma el que serà el seu quartet mític amb McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. I el primer disc d'aquest quartet és Coltrane Jazz. I el segon, que és el que escoltarem, és My Favorite Things, on hi ha composicions pròpies, on no hi ha, perdó, composicions pròpies, de fet, són tot versions de temes bastant populars, de fet. I el primer tema, que és el que dona nom al disc, es diu My Favorite Things, que és el tema molt conegut, segurament, per tots vosaltres, de Sonrises i Làgrimes, el musical. Que en aquell moment, si ara és conegut, imagineu-vos, a mitjans dels 60, era tremendament popular. Train, en aquest cas, es passa al jazz modal, així doncs simplifica la progressió d'acords d'aquest tema, My Favorite Things, i els solos que escoltarem, tant de John Coltrane al soprano com de McCoy Tyner al piano, seran dins de només dos acords, que es van repetint, donant lloc a una llibertat d'improvisació, ja que no han d'anar seguint una progressió harmònica constant. Aquest arranjament fa que tingui un so hipnòtic, a més està escrit en un compàs de 3-4, per tant té aquesta cosa de vals, no? Que pum, pam, pam, que va acompanyant. Vaja, però és difícil explicar el que et fa sentir aquest tema, però fa un parell de dies vaig acabar de llegir un llibre que es diu Kafka a la platja, de Murakami. Segurament molts l'heu llegit o n'heu sentit a parlar. Hi ha un moment en què el protagonista està al bosc i escolta My Favorite Things. I vaig pensar que era una manera fantàstica d'expressar el so del tema. Cito textualment. Al cap d'una estona, deixo de xiular el solo de saxo soprano de John Coltrane. Ara sento el solo de piano de McCoy Tyner. Amb la mà esquerra, marca un ritme repetitiu, mentre que amb la mà dreta va superposant acords foscos i densos. Com si fos una escena sortida d'un mite, va descrivint el passat fosc d'algú, presentant-ne tots els detalls com qui esbudella la foscor. Si més no, així és com a mi m'arriba. La música, pacient i repetitiva, va esquinçant i reorganitzant la realitat de mica en mica. Fa una olor hipnòtica i perillosa. My Favorite Things, de John Coltrane. Thank you. My Favorite Things, de Jungle Train. Un tros de tema i una versió ben personal d'aquest tema tan conegut que era del musical Sonrises i Làgrimes. Anem tirant endavant, si us sembla, en la vida de John Coltrane i ens aturarem 2 anys després quan Coltrane gravava un disc deliciós amb Johnny Hartman, l'elegant vocalista. És un disc de balades on Coltrane ens mostra el costat més suau i dolç del seu so. Es va gravar aquest disc un 7 de març de l'any 63 i està editat també per Impulse, on hi tenim a Hartman a la veu i a Coltrane al tenor, acompanyats de McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabaix i Elvin Jones un altre cop a la bateria. Si hagués estat per Hartman, el disc no s'hauria gravat mai, ja que el productor Bob Tickle li va preguntar a Hartman què li semblaria gravar un disc amb Coltrane. I aquest va dir que no, que considerava que ell no era un cantant de jazz i li va dir que li semblava que no era una bona idea, vaja. Per fortuna, el van convèncer per anar a veure a Coltrane en directe al Birdland de Nova York i allà es van conèixer. I poc després van preparar algunes cançons per fer un disc. Quan anaven en cotxe cap a l'estudi a gravar, a la ràdio d'aquell cotxe va sonar un tema de Nat King Cole i cantava Lush Life. I Hartman immediatament va decidir que havien d'incloure una versió d'aquell tema al disc que estaven a punt de gravar aquell mateix dia. Així que van arribar a l'estudi i van preparar Lush Life, que sona així de bé. I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces with distant K-traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Again, I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris leaves the bite of it. All I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Romance is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely. Stifling those who strive, I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those who lives are lonely too. Una absoluta delícia, no em direu que no, una absoluta delícia. Johnny Harman i John Coltrane tocant junts. Mai van tornar a gravar plegats, només hi ha aquest disc i és ben bé una llàstima, perquè sona molt bé, i tot i que Harman ell no es considera un cantant de jazz, que potser no ho era, però té una veu preciosa que amb el saxo tenor de Coltrane encaixa perfectament. Cal tenir en compte que en aquesta època John Coltrane té molt de nom en el món del jazz i durant aquests anys grava amb els grans coetanis del moment. I un dels grans coetanis del moment era Johnny Harman, però n'hi havia un altre que potser encara era més gran, i no d'aquell moment, sinó de tots els moments gairebé del jazz. I aquest senyor es deia Duke Ellington. I, per sort, Coltrane va poder gravar amb ell també. Es tracta d'un disc de l'any 62, gravat un 26 de setembre. Van gravar en un dia ells, molt espavilats eren tots dos. Tot i que es va editar l'any 63, van trigar mig any a publicar el disc. Es tracta d'un disc com l'anterior, en què tenim un Coltrane més mesurat i no tan experimental, i tot el disc és un compendi de solos i d'harmonies i de diàleg entre aquests dos grans músics. En aquest disc toquen gairebé tots els temes més coneguts de Duke Ellington, del Duke, i també toquen una composició de Coltrane que era nova i que era el primer cop que va sonar. Aquí el que farem és escoltar un dels clàssics de Duke Ellington, que es diu In a Sentimental Mood, que ho podríem traduir com em sento sentint-se d'una manera sentimental, no? Una mica melós, vaja, que em sento així una mica melós. Els músics que acompanyen aquests dos grans de la història del jazz són Aaron Bell al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. Es tracta, com us he comentat abans, d'una balada on Ellington acompanya deliciosament bé i per ell és el primer solo al piano on juga amb la melodia i també tenim el segon solo de, que serà per Coltrane, el tenor, més contingut però sense perdre força i direcció en el seu so. Una gran joia del jazz, tocada d'una manera molt petita, que es diu In a Sentimental Mood, amb Duke Ellington i John Coltrane. Sentimental Mood, amb John Coltrane i Duke Ellington en aquesta versió del clàssic d'Ellington que toquen tots quatre músics en aquest cas. És una delícia, és realment molt bonic. Tot el disc val realment molt la pena. El disc es diu Duke Ellington and John Coltrane, així de fàcil, eh? Doncs escolteu, segur que molts heu trobat a faltar temes del mestre del saxo tenor, el senyor Coltrane, i sí, o sigui, sé que falta Love Supreme, posar algun tema de Love Supreme, com a mínim, no? Però no tenim més temps, ja sonarà, de veritat que tenim més programes que llonganisses, vaja. Però avui la cosa s'ha d'anar acabant, així que anem plegant-ho. I com sempre us dic, ha estat un plaer, de veritat, fer aquest programa. I espero que per vosaltres hagi estat un plaer també escoltar-lo. Em despedeixo, doncs, fins la propera, que serà el proper programa, que potser el farem un altre cop de menjar i jazz. Crec que sí, m'ho estic pensant. Ja ho escoltareu. Sigueu feliços, tingueu moltes ganes de jazz i, sobretot, salut!